Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Açık Radyo Şenlik Haftası'ndan herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programcıları olarak biz de destek programı yapıyoruz bugün. Ve kalabalığız. 16 adalı dostumuz ve bizler buradayız. Ben Derya Tolgay. Derya ve Fahri'nin arkadaşı Gündüz Vassaf. Tamam. Çok güzel. Ben de hepsinin arkadaşıyım. Fahri Aral. Evet, burada 16, 17, 18, 19 arkadaş birlikte destek programı yapıyoruz. O halde hep beraber dinleyelim mi dostlarımızın seslerini öncelikle? Açık Radyo benim için açık ruh, açık zihin, açık kalp, açık ufuklar demek. Rengarenk müzikler, lezzetli yemekler, heyecanlı öyküler ve sorumluluk demek. Hele pandemi günlerinde güvenilir hayat bilgisi demek. Adanın lodosunda, poyrazında kulağıma fısıldayan, içimi ısıtan, elimi tutan eller demek. Desteklerinizi esirgemeyin. Merhaba, ben Atlas Ataseven. 8 yaşındayım. Sizlere büyük adadan sesleniyorum. Açık radyo aracılığıyla sizlerle bağlantı kuruyorum. Büyük adayı çok seviyorum çünkü her yer temiz hava dolu. Burada bir kedim var. O da bir çocuk gibi bakıyorum. Adı Pişecik. Umarım korona biter de gelip bir piyano parçası çalabilirim. Her kahvaltıda annem ve babamla açık radyo dinliyorum. Açık radyo kapalı radyo olmasın. Sizleri desteğe çağırıyorum. Görüşürüz. Bir sivil inisiyatif olan Açık Radyo'yu destekliyorum. Ve bağımsızlığına çok değer veriyorum. Açık Radyo'nun yayınları ile örneğin İstanbul Adaları'nın dünya mirasının resmen tanınan bir parçası olması için yaptığı katkıları, adaların doğal ve kültürel zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi için verdiği desteği önemsiyorum. Açık Radyo, Türkiye'de çığır açmış bir girişimdir. Sürdürülebilirliği ise bizlerin elindedir. Güven dolu titreşimlere sokan, bir yandan da uyandıran, öğreten, ilham veren ve dürten bir dost Açık Radyo. Burgaz Adası, Banu Uğural. Merhaba, ben Baret Binatlı. İstanbul Kınalı Adalıyım ve Açık Radyo, özellikle de bir Dünya Mirası Adalar programı dinleyicisiyim. Bu program her salı saat 14'te takvimde yer alıyor ve kaçırmamam için takvimim bana uyarı yolluyor. Kaçırdığım zamanlarda da podcast olarak dinleyebiliyorum. Peki ben aslında bu çok sevdiğim programı ve tamamen bağımsız olan Açık Radyo'yu nasıl dinleyebiliyorum? Tabii ki bu ailenin bir parçası olan siz dinleyici ve destekçiler sayesinde. Bu sene bu aileye ben de destek oldum. Gelin siz de destek olun ve Açık Radyo'nun yelkenlerini rüzgara beraber dolduralım. Nevruz Karayaprak 30 senede bu 30 senede Büyükada Pastanesi olarak 25 senelik Açık Radyo ve Dünya Mirası Adalar daha nice uzun seneler desteğimizde hep sizinle olacak. Aynı şekilde bu çenemi konuşuyorum. Ne yapayım? Yok, isminizi söyleyin. Hüseyin Karayaprak. Açık Radyo, Dünya Mirası Adaları destekliyoruz. Okay. Merhaba, kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo'nun sevgili emekçileri ve dinleyicileri. Ben Figen Öcal, Büyükada'da yaşıyorum. Dünya Mirası Adaların sesini Açık Radyo'dan duymak hem çok keyifli hem de adalardaki tüm canlılara soluk aldırıcı oluyor. Biliyoruz ki sesimizi duyurabileceğimiz, sorunlarımızı konuşabileceğimiz tüm kurumlar bize kapalı olsa da, kainatın tüm seslerini Açık Radyo bizim sesimizi de duyacak ve duyuracak. içtenlikle ve incelikle hazırlanan Dünya Mirası Adalar Programı ile adalarda yaşayanlar adaları geleceğe taşıyabilme konusunda kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Açık Radyo dinleyici destek şenliğinin keyifli ve verimli geçmesini tüm kalbimle diliyorum. Merhaba, ben Fulya Baran. Dünya Mirası Adalar Girişimi gönüllüsüyüm. Ayrıca Kültürel Miras ve Kent başlıklı haftalık bir bülten yayınlıyorum. Her alanda olduğu gibi kültürel miras alanında da haber alma, bilgiye erişim, gündeme farklı perspektiflerden bakabilme fırsatı her geçen gün artan kaynaklara rağmen hala karşılanması zor ihtiyaçlarımız arasında. Açık Radyo bu ihtiyaca çok renkli, çok çeşitli cevaplar sağlayabilen eşsiz bir platform. Dünya Mirası Adalar'ın Açık Radyo programı ise yıllardır adaların seslerini özenle hazırlanan programlarda bizlere duyurmaya devam ediyor. Bu değerlerin devamlılığı için Açık Radyo desteklerinizi bekliyor. Merhaba, ben Hera Büyüktaşçıyan, Heybeli Ada'da yaşıyorum. Öğrenciliğimden bu yana sık sık dinlediğim Açık Radyo, gündelik hayatın akışında farklı katmanlara dalmamı sağlayan bir yol arkadaşı ve çoğunlukla konuşulmayan ve yeterince görünür olmayan mesele ve hikayelerin adalarına doğru yol alan bir yelkenli gibi bence. Tarihi, sanatı, bilimi, doğayı, içinde yaşadığımız kenti ve toplumun kendisini geçmişi ve bugünüyle bağlayarak anlamlandırmamızı sağlayan ve hepimizi duyusal düzlemde bile olsa ortak bir adada birleştiren bir aracı gibi aynı zamanda. Yarattığı bu ortak alanlardan biri olan Dünya Mirası Adalar programı da dört bir yanı hikayelerle çevrili olan bu ortak mirasın yaşatılması için adayı ada yapan sakinleri ve beraberinde getirdikleri anlatılarının dilinden onu anlamamızı ve bir ada gibi düşünmeyi öğretiyor bence. Yüzlerce zihni, üretimi, düşünceyi ve yaşamı birbirine bağlayan ve bunlardan bir takım ada yaratmış olan Açık Radyo'ya ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Merhabalar, ben Meri Çevik Simeonidis. İstanbullu bir girişimci ve aynı zamanda araştırmacı bir gastronomi yazarıyım. Açık Radyo'nun 25. yılını kutluyor olması ve Adalar Dünya Mirası platformundan duygu ve düşünce paylaşımı yapabiliyor olmak, bir taşla iki kuş vurmak gibi adeta, ikisini de çok zevkle izliyorum çünkü. İnsanlara 25 yıl boyunca Açık Radyo'da özgürce radyo programı yapabilme olanağını vermesi gerçekten muhteşem ve çok değerli bir şey. Tebrik ediyorum. İyi ki doğdun Açık Radyo. Nice yıllar devam etmeni diliyorum canı gönülden. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum herkese. İyi akşamlar. Herkese Kınalı Ada'dan sevgiler. Ben Naro Davcı. Doğma büyüme Kınalılıyım. Ve aynı zamanda bir Açık Radyo ve Dünya Mirası Adalar dinleyicisiyim. Kınalı Ada ve Prens Adaları İstanbul'un ve belki de bu coğrafyanın çok kültürlük denince akla gelen yerlerinden. Hem mimari olarak hem de ev sahipliği yaptığı farklı toplumlar açısından eşine rastlanır mı emin değilim. Prens Adaları'nın bu özelliğini görünür kılmak, sorunlarını dinlendirmek ve çözümler üretmek ancak Dünya Mirası Adalar gibi inisiyatifler sayesinde mümkün olabiliyor. Bu yüzden hem Dünya Mirası Adalar programını hem de böyle programları mümkün kılan Açık Radyo'nun desteklenmesi çok kıymetli. Herkesi radyoya desteğe davet ediyorum. Merhaba, ben Nino Varo. Bir Açık Radyo tutkunu olduğum söylenir. Üstelik bizim adaları gündeme getiren, bir sürü sosyal hikayeyi ve olayı benimle buluşturan bu radyoyu dinlemeden olmaz. Siz de dinleyin, siz de kalitenizi, kültür seviyenizi yükseltin. Sevgilerimle Nino Varo. Ben Şebnem Sünnetçioğlu. Annem kırk uçurmaya beni İstanbul'a getirmiş. Bağlar başında oturan anneannem de Sedef Adası'na götürmüş. Adanın havası suyu o zaman kanıma karışmış. Çocukluğumda radyo sesiyle uyanırdım ve bunu çok severdim. Bir de adayı. Yıllar sonra tekrar radyo dinlemeye Açık Radyo ile başladım. Bazı sabahlar radyoyu açar, öyle uzanıp çocukluğuma yolculuk yaparım. Şimdi bunu adada yapıyorum. Ve yeni suyu verilmiş bir fide gibi güne başlıyorum. Ada toprağına sıkıca tutunmuş bir fide gibi. Teşekkürler Açık Radyo, teşekkürler Dünya Mirası Adalar. Merhaba, ben Büyükada'dan Yasemin Bahçekapılı. Adalar üzerine doktora yapan bir araştırmacı olarak Dünya Mirası Adalar'ın Açık Radyo'daki programını çok değerli buluyorum. Kıymetli isimlerle yapılan görüşmeler ve inisiyatifin paylaştığı bilgiler benim gibi araştırmacılar için çok önemli bir kaynak. Düzenledikleri canlı yayınlanan ada turları ise herhangi bir kitaptan okuyarak ya da birinden dinleyerek edineceğiniz bilgilerin ötesinde sizi adanın sokaklarında yürüten, hem şimdiyi hem de geçmişi anlatan turlar olarak sadece araştırmacıların değil, adayla ilgilenen herkesin takip edebileceği bence programın en keyifli parçasını oluşturuyor. Merhaba, ben Lale Mansur. Yaklaşık 40 yıldır Burgaz adalıyım. Kurulduğu zamanlardan bu yana önce dinleyicisi oldum Açık Radyo'nun, ardından destekçisi. Büyük bir ailenin içindeymişim gibi hissediyorum kendimi ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü hiçbir yerde olmayan haberler burada var. Örneğin Dünya Mirası Adalar Programı. Adalar konusunda gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsanız takip etmeniz gereken en önemli yer burası. Söyleyeceğim şu ki siz de bizlere katılın ve mutlu bir ailenin parçası olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Merhabalar. Sevgili Dünya Mirası Adalar yöneticileri ve Açık Radyo dinleyicileri, Yunanistan'ın başkentinden Atina'dan size selamlıyorum. Ben de eski bir büyük adalı olduğumdan sizi devamlı destekliyorum. Bu yaptığınız güzel programları ve videoları her zaman büyük sevinçle izliyorum. Lütfen gönüllü olarak bu yaptığınız mücadeleyi devam ediniz. Herkese Atina'dan selamlarım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Şimdi burada sevgili dostumuz Sedef Adası'ndan Gündüz Vassaf'a verelim mi sözü? Evet, evet. Ama en son Atina'dan selam kokuş. Gerçekten çok duygulandım. Evet. Ve bugün yetişti yayına. Evet. Ben de hemen Atina'ya sesleneyim. Yani Atina'daki adalar, ada dostları da bize program önerisinde bulunabilirlerse neleri duymak, nelere katkıda bulunmak istiyorlar? Nasıl temasa geçebilirler Derya? Ne yapmaları lazım? Ve İstanbul'daki ve başka yerlerdeki dostlarında? Temasları var esasında. Bizim birçok yayınladığımız radyo programını mesela gazeteci dostumuz olan bu Statis Bey gazetesinde yayınladı. Ve orada duyuruyor da. Ve tabii haliyle biz yazışmalarımızı devam ettiriyoruz. Onların önerileriyle daha farklı mecralara gitmeye çalışıyoruz. Ama bu daha çok yayılırsa, genişlerse bizim için büyük mutluluk dediğin. E-posta adresimiz var mı duyurabileceğimiz? Tabii, dünyamirasiadalar@gmail.com. Peki bir şey söyleyeceğim Derya. Yani bir web sayfası yapmak mümkün mü Yunanca? Biraz zor ama tabii. Ben de böyle afaki şeyler söylüyorum ama. Yo çok hoş. Yani ortak çok çalışmalar. Yani. Tabii, ortak çalışmalar yani, böyle. Web sayfasının bir parçası da Yunanca olur. Onların podcastleri yer alır. Buradan şeyler yani ben de tabii podcast yeni çıktı. Evet. Deryacığım, çok güzel bir kafa açtınız. Evet. Devam edelim. Senin öncülüğünde belki adalarla birkaç Zoom toplantısı yapabiliriz. Özellikle Yunanistan'daki dostlarla. Evet, o çok iyi bir şey olur yani. Yani harika. Ne bileyim, Akilas'la konuşuruz, Herkül'le konuşuruz. Onlar şu anda orada var yani işte. Evet. Yakın zamanda Akilas Milas tekrar konuğumuz olacak. Yeni Heybeliada kitabını konuşacağız kendisiyle. Zaten ilk kurulma aşamasında konuşalım. Çok iyi olur. Evet. Ama şu küçücük şeyi ekleyeyim. İlk kurulma aşamasında biz onu Atina'da ziyaret ettiğimizde 6 sene önce bizim danışmanımız olarak yani evet. Kabul etmişti. Eksik olmasın, sağ olsun. Deryacığım, Fahri ile ben seni alkışlıyoruz. Çünkü her ne kadar şimdi üçümüzün sesi eşit duyuluyorsa da senin üstlendiğin yük, sevgi, dinamizm olağanüstü. Evet. Çok evet. Naziksiniz. Çok teşekkür ederim ama alkışlanması gereken tüm dinleyiciler ve bize katkı veren bugüne kadar 250'yi aşan konuklarımız. Ve adalı ama dostlarımız. Sendeki Enerji kimsede yok yani. O ayrı. Açık Radyo'ya destek programı arkadaşlar. Ne kadar kaç dinleyicimiz var? Derya'ya destek. Bunu ben bilmiyorum. Belki radyonun böyle bir bilgisi varsa bize de iletir. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Yani 25 sene boyunca öğrenci olma olanağı sağladı. Benim paradigmalarımı yerinden oynattı. Evet, gelecekte bir o kadar da öğrenci kalacağımı düşünüyorum, hissediyorum Açık Radyo'da. Yani ben de şöyle diyeyim o zaman destekçilerimize, benim gibi düşünenlere. Siz de öğrenciliğiniz devam etsin istiyorsanız destek olun. Açıkradyo.com.tr'ye tıklayarak. Evet, evet. Bu özgür ortamı. Herkes evet, devam daha söylesin, dinleyicilerimiz çoğalsın ki adada olup biteni etkileme gücümüz, sesimizi duyma gücümüz de artsın. Evet. Şimdi tek tek konuşacak mıyız? Sanırım birkaç dakikamız daha var. Yani sizler de belki bir iki dakika ekleme yaparsanız çok kıymetli olur. Her zaman bulamıyoruz sizleri birlikte. Ben ekleyeyim o zaman. Lütfen. Ben kafam kurdum, oturdum, not aldım. Hı. Çünkü 25 sene olmuş. Yani ben aslında, tabii Gündüz de aynı kuşaktanız, çok eski bir radyo dinleyicisiyiz. Hatırlar mısınız? Radyoda saat ayarı verilir. Memleket saat ayarı. Nasıldı Gündüz? Evet, evet. Burası Türkiye radyoları. Evet. Memleket saat ayarını veriyoruz. Gonga saat tam 13'te vurulacak. Bravo. Tam diye bir donga. Şimdi yani çok önemli bir şey bu. Çünkü saatin ayarı oradan ve bir anlamda da memlekete ayar veriliyordu o bakış açısıyla. Şimdi ben de şöyle bir karşılaştırma yaptım. Yani 25 yıldır Ömer'in başarısı gerçekten büyük. Yani bir radyo sadece saati yapmıyor. Memlekete ayar veriyor, dünyaya ayar veriyor ve doğru bir ayar veriyor. O anlamda da bence çok önemli, desteği esirgememek lazım. Biz de bazen katkımızla o ayarın içinde oluyoruz ama tabii çok önemli. Yani o katkı, bence o destek çok önemli. Gerçi parantez içinde memlekete başka yerden de ayar verenler var. Yani bugünlerde çok arttı biliyorsunuz ama Açık Radyo'nun ayarı çok doğru. Hem dünya hem de Türkiye'ye. Tebrikler ve başarıların devamı. Benden bu kadar. Katılıyorum Fahri'cim. Yani Ömer Madra ve arkadaşlarının katkısıyla gerçekten bu bir gezegenimizin, evet, evet, gezegenimizin ender radyolarından. Dünyada kaç tane örneği vardır bilmiyorum. Belki iki, belki üç. Yani bütün ekibe çok teşekkür. Başta Ömer Madra olmak üzere. Evet. Ben de onu söylemek istedim. Hem programımızın dünyaya, sonuna gelmişiz. Ayar. Hadi. Sağ ol. Evet. O halde tekrardan açıkradyo.com.tr'ye tıklayarak desteklerinizi yapabilirsiniz. Bugün bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber hoşça kalın diyelim, olur mu? Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.